Tu Kielce. Wiedzieć o tym, że każdy nosi kosę w kieszeni. Spróbuj kogoś zdenerwować, to się nią ożeni. Gorzej będzie, jeśli przyjedziesz tu, spotkasz na mieście Scooby-Doo. To pierdolona banda, więc ratuj się, bo bardzo źli ludzie dopadną cię. Tak to bywa, jak nie jesteś u siebie. Uno, dos, tres, cuatro. Ej, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj głosu mego, najbardziej wiarygodnego, uwagi godnego, bo zajka boi. Jest zagnany. zjebany. KSM to pany, choć Jelce to nie stany, w mej dzielnicy jest wielu pijanych, to zwykłe chuje. Trochę ich żałuję alkoholizm, to jest choroba, wymięka żołądek, a później głowa, więc piją, piją, śmierdzą i zdrają, pieniądze się dupy nie trzymają, a w sklepach i pod sklepami załatwiają swe rachunki tuczonymi butelkami. Nie słuchaj i oto padniesz to samo co oni, błoto. Scyzory, scyzory, tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni nas trzymają, że scyzory, scyzory to równy gość. Jeśli to nie wierzysz, to wypierdalaj. Scyzory, scyzory, tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni nas trzymają, bo scyzory, scyzory, scyzory to ja, a życie jest jak dziwka. Na na na. Ej ty kurwa, ty kurwa, kurwa, kurwa mać. Posłuchaj chuju jeden, co mówi nasza brat. Brat, to ja by, to papy wiać. Kaliwon, chuju mówią, tylko ta się zwaty, bo to Kielce. Kielce, Kielce są bracie, zajebista nora, lepszej nie znajdziecie jak świat długi. Długi, długi, szeroki, słyszę kroki. Kroki, jakieś dziwne kroki, to ona, ona moja wymarzona. Stary buryla, choć on to biskupa dopasona, wielokrotnie przełożona przez Skubidubidu. Ale to nie o tym, nie o tym, nie o tym była mowa, bo scyzory, scyzory, tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni raz i mają, że scyzory, scyzory to równy gość. Jeśli to nie wierzysz, to wypierdalaj. Scyzory, scyzory, tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni raz i mają, bo scyzory, scyzory, scyzory to ja, a życie jest jak dziwka. Na na na. Teraz finał, finish, koniec i kropka. Koniec z tym pieprzeniem, to ostatnia zwrotka. Czas powiedzieć prawdę, powiedzieć tak jak jest. Pełen latających noży, numerem jeden jest rap, bo o nim tak naprawdę mowa, czarny ryb. I dosadne słowa, jestem z Kielc i tak już zostanie, więc zapamiętaj jedno, zapamiętaj, chamie. Scyzory, scyzory, tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta. To nie oni raz i mają, że scyzory, scyzory to równy gość. Jeśli to nie wierzysz, to wypierdalaj. Scyzory, scyzory, tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni raz i mają, bo scyzory, scyzory, scyzory to ja, a życie jest jak dziwka. Na na na. Scyzory, scyzory, tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni raz i mają, że scyzory, scyzory to równy gość. Jeśli to nie wierzysz, to wypierdalaj. Scyzory, scyzory, tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni raz i mają, bo scyzory, scyzory, scyzory to ja, a życie jest jak dziwka. Na na na. Ah!